Du vill eller lima fräheta. August Gerskiras anska han. Lite gamsa onad nortig. Nila med skydd gällige färre. Tickum galore. A vanlig a saurig. August tas moraun. Vi Colleen og a bent vanlig his echter dichra. En ek hele gobne lekker moeire, en wie maar hoor, dat teef her a goeien. Wie sy gemacht le, garin le skuil, o ait gehaid er lorig ne gaun ba vo agus bespeesjule, a laaf chle a kwein al kishoige, en aig a garoin agus ber eeren in a laiv yesh. Wie a skirte garam krapa soos har a gloinje, Elena Yell Oskelte, Ega Skornach, Agus a Manchli Dubilte, Sos Gabar Gulen. Nirev Kosa Ach Brogini Bilge Bana, Kanavash, Erev Baun Robert Fuhu. Madele Tess, Nirev Karshisar B, a Yen of Dus, Anishagas Arisht. Le dúl i bhóradas, lig si sís i héin galar ceharún a gaúnda na poláin a daine le na raibh éidan na leice tauta. Gachúr a chraum si héis airi as an sáile le fuair an vera a chaach i gil tóin a bhernig agus a charig, skert an a fluchán ar chrecan óra a lignaí nuchtithe Fé holas lánrach na gréine. Bhí corrugas dá a finn a ghrúig ag sílag len a grúa agus iad a slíacíla alas. Nuair a bhí an a chisóg lán, hiúil sí sís go brúach na leice. Alpáns, dus náu. Aria, a chanel an achter aí, a bhí corrugas dá a fin, ghrúig sile lena grúa agus iad a slíací alas, nuair a bhí an chisóg lán, hiúil sí síos go brúach na leice, gáf mar scéal mar jóla sin, heas sí ar a bhuaileán agus bhreithní sí isteach, Savarige, cos varad fuhi le lagar tirse agus. Bél lechosgilte, Colleen ríf rá dachianta. Darlán an lauir, ví si quail, ard, gan smál gan aspa. Gorm namara in a súlie, agus áilecht an rós in a lecin. Ní bellach garab si a fós ina a monnaí in cé garab a fás a tuca agus a gáhart a chrinne an a bháhar a chis. Gáf man a sgíl, ha me just ar tí an is a bhoga. Harnash fiú. Harnash, ma brón mar jól sin mochrúva. Chrinne an a bhahrachis, mún lehe go dahúl chlár a brúlí, hosig sé ag karbásti. Vi nev ólas an vaidanis go léar galán. Is nua a ceam aig. Agus sort agla dhuhike aum freshin, riv mirult a dulgish banda. Nos edin av laha, no oskilte e krahnu e vorholos an vadnichin, agus et nu le tas mishnuil an le. Vi antrila heish an poo, Mar bhíoch scá bhóg bhiltach ag at agus ag tréthe fé bhórtharaingt a nála Vi omlan the farige a gairia nis gatoban, os coir a cos, ags a titim shis a reisht, gan sos gan etel. The gachairi the crucha, a mach clair dirach an fault femine, a via fos gatov, as edlan the carige. Dan an dosh, dan the governor's gel ned dosh, ad the shinta gudlule hele. Var anishke tamelin beg bidech. No skirt the derig cut out of fullach oehn in the mara. An son the souk shees eid lagach titim. No garfogach nocht the eid a dount in the carriage blee. Divi gelishke a sheila lo, agas eid a lasra gabrodu in a feholus rankach negrenye. A year vor anointish. Her sprach agus glue shocht, agus spog her and kill von a farge, mea van in a kiln. Vi bola lodger gear village ne femine, a gwalt ella could follow marvich fion. Hanig found okrach erhe, e hain a squeal as she's la broch ne carge. Agus macht le gadio fe lehed comasoch na mara. Shinte gasav var na daum. Gan fista laed eg a haintin a dulgus na a rilius an tril. Danshi, is this recording, yeah? Ha broan arm. Okay, tasha eg tefida. Danshi marshin idir kola agus dushacht. Eg toit tolla don duul eshtach a vi ekar saunish erhe. No grairig an trile a nis gotoban har an ruach agus gar dirtach a tarmach ishtach fe chion talon. Chuig an mwelan fe ishke lesh an ruachar shin. Rognart an tal graim soas har rotin an galin. Nuir a vahigshi an fwyrdus eg tengaval. Len a kosa, dimig an ashtil di agus freb a kreila hag la agala. Hai si an ber e gar na kishoige agus askabrach le Soos fwydne lecce. Ni rev, ach tri chos cim, tuca a ci, nuir a hes si a rísht, agus I a crech nul an aire. Fegar entig si an le dúl, a vi a bent le gar siúlacht velach egint do hicce. Squeal si cuis a skorta a sís, Har a lirgni agus hún si a léni ega skornach. An sin do chynig si erhe sos agus cruahúl a fuahe. Vi eachtu na lekne, na leke, bratihe le gafnishke, le meun fail agus a hedan mi charam ko gear le bealski ne. Vi si gari yake le balach a yin Harish gan trashgirt. Darfia. Ni rev ein veon egan galin shud a yakracht. Vishi ko akli le gower. Suas le fairy le tetten. Okay. Suas le fairy tehraha agus a naira a no. Oh no. I skipped the line. Agus a naira atamind. Eglemnach gan stro. Ostaran gustaran, no garhrishi antalav reig, Governor Skill. Turim le leh belly on mruach gabonna hail de moire, a vimar hiora le shantid. Shin e an ait lagak I fe yerg, a chwinach shlawin a vi a fas as an min lik. Cha si ohi an chisog, agus I eskera in nieg a kos isteach a blan dain. Si sle no garvul si toin an fail, agus an tiske sos har a mullach. Ní náire a bhí orthe ach fearad go nuair a tháinig si a máchas an isce fluch báite ó cheann go cóis. Thosnaigh si ag bog a chuoine cháin agus ag caitheamh orthe féin go díochasach mar gheall ar a chuid seafóide bheith ceontach leis an timpist. I bhealaigh si na bannaí a dúirteach ar an lic. Chroch si le aríist an chisóg agus dhéan rinne si ar an maile go mbeall chosach a ceann fóthaí agus cur heor ag síle lena súile. Nuair a bhí si i ngáir go n-éil, Hes si agus vrahni si sis ar a quid e di. A yawil alin, vi a bawlki si drwyte lene kraken, mar viach coli snaif. Chiap si gorafair de iad a chahaf di, le trwmw ar an lec, ar agla gynnenhoch si cwys a vagi, iehyn, a gwaelt y masg ddoyna ffein a leheg sy'n dy chom riocht. Sir le, fe fwn na gheilio no gochrys i brwch sgelp y mwyrra. Lag si ohi an son an chi siog agos frechnig si taimpl erhe goherach. Ni ref ddyna na behiwch le fesgint. Sir na siar E gwl roed na hat e'r gwl te sin. Ni ref awn ach an ail ard e gair I sos cwel dirch len y cwl. Lehed môr y mwyl na leke y mach rympe agos an arig a gle ial ag ŵnfart go derig na spere. Dere. Na spere. Ce an cael a file im ni. Ni ref an te an hen. E gwalt hat. Y syn aeth a siwyd I mwylwg y marfa yn le. I fi malain y fwyra a fi y fyltycha yn y nwling le bon na haile agos pera dde na cain by fo cata gydrw y naig a chile os cawn na sgelpe mar fiach dyn ti. Ystach lehi sy brwch le sio agos cha si di go cracin. A mach le ar eisht. Lam nochtehe, a quid edig ite lave eki, agus I e krech nule kule dus, gaf mele skil, a gwein oisle, fe ve gan folach, folach, skara si na balka si, ar vwelan teve mo, de folan tanehe. Hes si an son, yng ngordon sgalp fyw, lein y corp a her y mw, a lof y clwdoch a broli, go cwywyl agos I ag brech nhw agos hart taimpl er y he. Gaf mynd ysgil hoffi'r rôn o'n ffeislon, co afrysoch le gawr y mewch mynan minnan y falach y ci. A herna, Is yr egynt a fi Bain a cos a naun siasaf a reid na leci. Sgwbach an flwcan, da corp ar a nomaid agus chwyg an tasg o smyrinti. Lein a haintin ar eisht le siafoed tauledrum. Hanig fawn ar ehe I hen a hina sa bawl tan ehe. Ait a rev cwenach bwy comin le siadda yn lŷ ar far an isge chioli fi drogl hi sy'n y ym yn y ieg sy'n Er agle gedyk hi hi ingan is. Sian chi a fwyl si is gach fe chwyl rhaid na prochlise na prochlise. Fi si a bre i hen a sgwyl a sis le broch na sgaipe nwyr a chwnig si a sgoel i mrec a gyrchrys an isge gyn. Gyn hes si da haid the haid agus yeri gysi i hen gymawr. E brach nhw sys le hwntas agos agla ar an sgail. Ai, ai, ai yn y fart. Ni ac a sir i a fref a sin omlaan a carp nocht i he. Fi a chymriocht gerha a mach go fyr fin isge ag an eistil solis. Gachar a fawl agos mynlin mŵn lehe i gloch e grot anna dwyre ga bio soler ha. Chonek si garev si gahalin. Agus chwer a ailacht skanra erhe agus naire. Ken fa dumpig si oig gatoben agus mor a glwysiocht a fola e kar lager erhe. Amach lehi as an brochlish agus rinne si ar a cuid é dí, le méad a défra, scuir si a gháilt thar an balán tanithe. Caag sís í ar é, cuma? Gaha, caag sís í ar chlár a dráma, e mesc an chénig. Nuair a dhéan si éirecht ar éirí, dimig an bheáir eisti. Dán si mar sin ar feig tamalín, fe lagar traum, a lava scarha a mach wahe, a sula dunta, a count a crochta sos an aig am vruich, agus uchtar a kerp har bar ishke. Ai, ai, an ish fi tas na greine a gwaal ar a gansos. No gar chwersi a e. No gar chwersi a kerp agus a hanam fe a chianas am lan a niert. War an grein is it? Nuair a rúsig si as an lagar, hóg si, tóil gusantach agus gomairach don sávas a bhí éirithe. Dág si a súle dúnta, doscail si a béal, agus hosnig si ag menga gaire. An sin, haring si osna fada, tréna cuid fiacil agus ven, wen si sérag, sérag, as a gheaga, a sleonu a naun agus a naul, e mesc an chrénig tolaí a bhí comín le siada in aige crecin. Ai, ai, a chalís fyrúitach an bhió. Anis, chaifnig e chuifnig si go bró dúil, as an ailacht a chanig si in eistíl na scalpe. Ghlach si go fawnfar leis an ngloetacht a brunach irhe le rŵn diafyd a brinne a charafain. Ai, ai, maiden gle gael e gwnfart fe'n ngrian e gwenach si dwyl agus gan agla da laid irhe rif dylias an ompir.